لجپالیاں نے ویکھوئے کنیاں نبیدیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبیدیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبیدیاں لجپالیاں نے ویکھوئے کنیاں نبیدیاں لجپالیاں نے ویکھوئے کنیاں نبیدیاں او دن تے میرے واسطے ہونا عید دا جدوں مدینے او چٹھیاں نبی دیاں آئیاں جدوں مدینے او چٹھیاں نبی دیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبی دیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبی دیاں لجپالیاں نے ویکھوئے کنیاں نبی دیاں لجپالیاں نے ویکھوئے کنیاں نبی دیاں مختار کل نبی نو تو من دانی منکرا من دانی منکرا من دانی منکرا مختار کل نبی نو تو من دانی منکرا محشر چ ہونیاں تینو قدراں نبی دیاں محشر چ ہونیاں تینو قدراں نبی دیاں صدقہ نبی دی آل دا ہو جاوے گا کرم ہو جاوے گا کرم ہو جاوے گا کرم صدقہ نبی دی آل دا ہو جاوے گا کرم کر دے رو دیوانے او گلاں نبی دیاں کر دے رو دیوانے او گلاں نبی دیاں سب صورتاں کلام خدا وچ نے جیڑیاں وچ نے جیڑیاں وچ نے جیڑیاں سب صورتاں کلام خدا وچ نے جیڑیاں فاروقی ہیں ساریاں نعتاں نبی دیاں فاروقی ہیں ساریاں نعتاں نبی دیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبی دیاں لجپالیاں نے ویکھوئے کنیاں نبیدیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبیدیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبیدیاں ہر امتی تے رہندیاں نظراں نبیدیاں